हाँ, तो उसे कर्मेंद्रिय को भी ले लेना आप। देखिए मरण तो बाद में आएगा, घ्राण मेव च जो है ना, तो इसमें जो चकार है इस चकार से कर्मेंद्रियों को भी ले लेना। और मनस, और मन हो गया षष्ठ है ना, तो मन से बुद्धि अहंकार इत्यादि भी ले लेना। इसको अधिष्ठाय माने उपादाय, तो श्रोत्रम अधिष्ठाय, चक्षु अधिष्ठाय, स्पर्शनम अधिष्ठाय, रसनम अधिष्ठाय, घ्राणम अपि अधिष्ठाय, मनस्य अधिष्ठाय, इनको उपादाय। ये क्यों इनको लेता है? कहा ये है भोग के साधन, इनको भोग का साधन बनाता है। ये क्या हो गए? भोग के साधन। तो इनको लेकर के अयम, अयम मान ये ईश्वर, ये जीव जो है, ये जो क्षेत्रज्ञ है, जो वर्तमान शरीर में है ना, उस शरीर को धारण करके विषयान उपसेवते, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो विषय हैं उन विषयों का सेवन करता है, विषयों का सेवन करता है। ज्ञानेन्द्रिय इसीलिए दिया कि ज्ञानेन्द्रिय में विषयों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध ग्रहण करने में ज्ञानेन्द्रिय की प्रधानता है, पर सहयोग जो है वह कर्मेन्द्रिय का भी, प्राण का भी और अहंकार का भी, ये सभी का सहयोग है, इसलिए सभी को गृहित कर लेते हैं। और पांच ही इसलिए दिए कि पांच जो विषय हैं, विषयानुपसेवते हैं ना, तो पंच ये विषय हैं, तो जो पंच विषय हैं, तो पंच विषय में मन और पंच ज्ञानेन्द्रिय की ही विशेष प्रकार की भूमिका है, इसलिए विशेष प्रकार की भूमिका है, इसलिए इन्हीं को दे दिया। तो विषयान भूमते, विषयों का सेवन करता है, तो ये बता दिया इसको कि किस प्रकार से जो है यह एक शरीर को छोड़ता है, कैसे दूसरे शरीर को धारण करता है। और इधर देखिए वो निर्विशेष ही है, उधर तो उसका स्वरूप वही है, पर अज्ञान से ये सारा का सारा संसार का अनुभव हो रहा है। तो जिस समय आप विषयों का सेवन कर रहे हैं, जिस समय आप जागृत स्वप्न में व्यवहार कर रहे हैं, जिस समय सुषुप्ति में हैं, उस समय भी आपका स्वरूप निर्विशेष ही है, पर निर्विशेष स्वरूप होने पर भी जो इस क्षेत्र के साथ जो है न संग बन गया ना, यही आपको विभिन्न प्रकार के अनुभव का हेतु बनता है। और यही देखिए जन्म, जो वहां पर कहा था कि संग ही जन्म मरण का, तो इसी क्रम से एक शरीर को छोड़ता है और दूसरे शरीर को गृहित करता है, दूसरे शरीर को गृहित करके शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ग्रहण करता है। ये बता दिया, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च त्वगेन्द्रियम रसनम घ्राणमेव च मनश्च षष्ठम प्रत्येकम इंद्रियेण सह अधिष्ठाय। इसलिए मन को अलग कर देते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय के साथ इसका संबंध है, बाकी इंद्रियों का परस्पर कोई संबंध नहीं, कभी सहायता करती है। मान लीजिए चक्षु कहे श्रोत्र से कि जरा भाई देखने का काम थोड़ी देर कर लो, तो श्रोत्र जो है उसमें कैसे सही होगा? एक चीज जरूर है कि एक इंद्रिय का गोलक खराब हो जाए तो वह शक्ति जो है दूसरे में केंद्रित होकर के काम करती है, पर उसका काम तो नहीं करेगी ना, उसका काम तो नहीं करेगी। और मन का ऐसा है कि मन सबका काम करता है, मान लीजिए नेत्र बंद हो जाए तो मन जो है वह वहीं से रूप को जो है आकलन करने का प्रयास करता है, मन सबका काम करता है, मन सबका सहयोग करता है, इसलिए मन को अलग कर दिया। इंद्रियेण सह अधिष्ठाय देहस्थो, ये देहस्थ जो जीव है विषयान शब्दादीन उपसेवते, शब्दादियों का सेवन करता है। अब इसमें थोड़ी बात और है, अब मुख्य बात पर आप आ जाइए। इतना यहां पर विवेचन करने में क्या तात्पर्य निकला? विवेचन करने में तात्पर्य ये निकला कि शरीरम इत्यादि श्लोके देहा देहाद आत्मनो अतिरेकम उक्त्वा श्रोत्रम चक्षु इत्यादौ स्वाभिलिषिते विषये यथायथम करणानां प्रवर्तकत्वात् तेभ्यो अतिरिक्तस्य आत्मा इत्युक्तम् तर्हि तम उत्क्रांतादि कुर्वन्तम् स्वरूपात् किम् इति सर्वे न पश्यन्ति इत्याशंक्या। कहा कि शरीरम यद वाप्नोति, ये बात कही गई तो इससे क्या निर्धारित हुआ? पहले देखिए, बहुत यहां ध्यान देने की बात है। पहले में तो क्या बता दिया कि स्थूल शरीर से आत्मा भिन्न है, एक शरीर को छोड़ करके जब दूसरे शरीर को ये प्राप्त करता है, इसका मतलब वह शरीर से भिन्न है। यदि एक कमरे को छोड़ करके दूसरे कमरे में आप जा सकते हैं तो कमरे से भिन्न तो आप ही हैं, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं। ऐसे एक शरीर से छोड़ करके जब दूसरा शरीर धारण करता है तो इस शरीर को तो छोड़ ही दिया, तो शरीर से पृथक आत्मा है। जब शरीर से पृथक आत्मा है तो शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं। शरीर में किसी प्रकार का रोग है तो उससे आत्मा रोगी नहीं है। शरीर जो में किसी प्रकार का दोष है तो उसमें आत्मा दोषी नहीं। शरीर यदि ब्राह्मण है तो उससे आत्मा ब्राह्मण नहीं होता है, और शरीर शूद्र हो जाए तो उससे आत्मा शूद्र नहीं होता है। शरीर क्षत्रिय हो जाए तो आत्मा क्षत्रिय नहीं हो जाता है। शरीर स्त्री शरीर हो जाए तो उससे आत्मा स्त्री नहीं हो जाता है। शरीर पुरुष हो जाए तो उससे आत्मा पुरुष नहीं होता है। तो शरीर के गुण धर्म से सर्वथा आत्मा पृथक है। एक बात यहां पर ये आपको सामने बताई जाए कि आप बिल्कुल पृथक हैं शरीर के धर्म से, और दूसरी बात ये बताई गई कि जब ये करण हो गए, कौन? ये सूक्ष्म शरीर हो गया करण, ये इनका प्रेरक हुआ आत्मा, और सूक्ष्म शरीर हो गया करण। तो जो करण होता है, जैसे मान लीजिए लेखनी करण है, लिखने में लेखनी करण है, तो आप लेखनी तो नहीं हो जाएंगे? आप लेखनी कैसे हो जाएंगे? ऐसे देखने में नेत्र करण है तो आप नेत्र नहीं हो सकते। सुनने में श्रोत्र करण है, खनने में कुदाल करण है, तो कुदाल तो नहीं हो जाएगा कोई? ऐसे सुनने में श्रोत्र करण है तो आप श्रोत्र नहीं हो जाएंगे? तो जिसलिए ये कार्यकरण संघात जो ये करण है, ये कार्य है शरीर, इसे तो पृथक है ही है, पर सूक्ष्म शरीर से भी पृथक है। तब जब सूक्ष्म शरीर से पृथक हुआ, स्थूल शरीर से भी पृथक हो गया और सूक्ष्म शरीर से पृथक हो गया, इसी को कहते हैं कि शरीरम इत्यादि श्लोके देहादात्मनो व्यतिरेक मुक्त्वा श्रोत्रम चक्षु इत्यादौ स्वाभिलषिते विषये यथायथम करणानां प्रवर्तकत्वात्। तो करण प्रवर्तक है ना, गुणागुणेषु वर्तन्ते, तो करण प्रवर्तकता तेभ्यो अतिरिक्तस्य आत्मा, उससे आत्मा अतिरिक्त हो गया। किसे? करणों से आत्मा अतिरिक्त हो गया। तो तरही तम उत्क्रांत्य आदि कुर्वन्तम् स्वरूपत्वात् किमिति सर्वे न पश्यन्ति। तो यहां आत्मा जो है, शरीर और करण से भिन्न जो आत्मा है, वही तो अपना स्वरूप है। इस सभी का स्वरूप क्या है? जीवात्मा का स्वरूप क्या हुआ? शरीर और करण से भिन्न हुआ। जो शरीर और करण से भिन्न आप हैं, ऐसा सबको क्यों निभाना होता? शरीर आप हो नहीं सकते हैं, पिता माता कोई भी जिनका शरीर छूटा यहीं जलाया जाता है, तो शरीर तो पिता माता नहीं हुए, तो हम शरीर नहीं हो सकते हैं। और करण कभी जो है वह स्वामी जो करता है वो करण नहीं होता है। जिसके लिए करण होता है वह थोड़ा करण हो जाएगा। इस प्रकार जब आप करण से भी भिन्न है, सूक्ष्म शरीर से और स्थूल शरीर से भी भिन्न है, तो ऐसा भान क्यों नहीं रहता है? और ऐसा भान यदि रहे तो बंधन कहीं है क्या? इस प्रकार का भान नहीं रहता है, यही बंधन है। और ऐसा भान होना चाहिए, क्योंकि तो प्रत्यक्ष है, शास्त्र भी कहता है और प्रत्यक्ष भी है। यदि जरा भी विचार करके देखे तो प्रत्यक्ष मालूम होता है। तो प्रत्यक्ष मालूम होता है तो ये भान क्यों नहीं रहता है? इसी बात को कहते हैं कि क्यों नहीं रहता। तरही तम उत्क्रांत्यादि कुर्वन्तम स्वरूपत्वात् किमिति सर्वे न पश्यन्ति। सभी क्यों नहीं देखते हैं कि देखो मैं इस प्रकार इस शरीर को छोड़ करके और अपनी इच्छा से दूसरे शरीर के इन करण वर्गों को लेकर के और दूसरे शरीर के लिए जा रहा हूं? ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? ये दुखी काहे को हो जाता है? शरीर का धर्म अपने में क्यों आरोपित कर लेता है और करण का धर्म अपने में क्यों आरोपित कर रहा है? कहते बस इतने बात है कि एक कृतात्मा है, एक अकृतात्मा है, एक योगी है, एक अयोगी है। योगी को की दृष्टि इतनी पैनी होती है कि वो सच्ची चीज दिखाई देती है, और जो अयोगी होता है, अकृतात्मा होता है, जिसने अपने जो है अंतःकरण को जिसने शुद्ध नहीं किया, तो उसको सच्ची चीज नहीं दिखाई देती। तो इसी को कहते हैं कि देखिए, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। विमूढ़ जो होता है अज्ञानी, उसको माया का नेत्र उसका खुला रहता है और ज्ञान का नेत्र उसका बंद रहता है। जैसे जब आप स्वप्न देखते हैं तो सपने का नेत्र खुला रहता है और जागृत का नेत्र बंद, उसमें सपने का नेत्र खुला रहता है और जागृत का नेत्र बंद रहता है, कहता है ना? तो सपने में सपने का नेत्र खुला रहता है, जागृत का नेत्र बंद रहता है। इसी प्रकार इस समय माया का नेत्र खुला है और ज्ञान नेत्र बंद है। और जब ज्ञान नेत्र खुल जाए तो माया का नेत्र बंद हो जाए। जब आपका असली नेत्र खुल जाता है तो स्वप्न का नेत्र गायब हो जाता है। जब असली प्रकाश सूर्य उदय हो जाता है तो चंद्र आदि सब इनका प्रकाश का पता ही नहीं रहता। तो ज्ञान नेत्र है सभी के पास, पर सभी ज्ञान नेत्र से नहीं देख रहे हैं, माइक नेत्र से देख रहे हैं। और माइक नेत्र ये भेदे दिखाता है, वास्तविकता को नहीं दिखाता, सच्चाई को नहीं दिखाएगा। और ज्ञान नेत्र से सच्चाई दिखेगी, बस इतना अंतर है। इसमें कहते हैं कि देखो उत्क्रामंतम स्थितम भाति, उत्क्रमण करते हुए जिस समय शरीर को पूर्व शरीर को छोड़ रहा है और दूसरे शरीर में स्थित हो रहा है, फिर भुंजानम और फिर शब्द स्पर्श रूप रसगंध का ग्रहण कर रहा है और गुणान्वितम सुख, कभी सुखी हो रहा है, कभी दुखी हो रहा है, कभी मोहित हो रहा है, इससे अनुगत हो रहा है, ऐसा दिखते हुए उस देह से देह को प्राप्त करता हुआ जो आत्मा है, उस आत्मा के वास्तविक स्वरूप का दर्शन विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, विमूढ़ों को वो नहीं दिखाई देता। इतना नाटक करता हुआ जो आत्मा है वो आत्मा नहीं दिखाई देता। ये जो विभिन्न शरीरों में जाकर के और खेल कर रहा है वो आत्मा नहीं दिखाई देता, इनसे भिन्न। कहते किसी को दिखाई देता है, कहते हाँ ज्ञान चक्षु सस्तु पश्यन्ति, ज्ञान चक्षु जिसका खुल गया है वह देखता है। तो सभी अवस्थाओं में दर्शन योग्य है आत्मा, आत्मा जो है ऐसा नहीं है, निरावरण है, उसको देखा जा सकता है। सभी अवस्था में आप अपने को आत्म रूप करके देख सकते हैं, चलते हुए भी देख सकते हैं, खाते हुए भी देख सकते हैं, पीते हुए भी देख सकते हैं, उसमें खाने पीने से रहित जो है वह आत्म स्वरूप को आप देख सकते हैं, और उसके लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। चित्र चलते हुए भी जो है वह पर्दे को आप देख सकते हैं, और उसके लिए जरा विवेक नेत्र चाहिए। और चित्र देखने के लिए कोई विवेक की जरूरत नहीं है, वो तो इन नेत्र आदि से हो ही रहा है, एक चित्र दूसरा चित्र तीसरा चित्र चौथा चित्र चल रहा है, उसको देखने के लिए वो तो दिख ही रहा है, पर वास्तविकता नहीं है, वो उस पर्दे पर वह वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो यही है कि केवल पर्दा है, पर वो जो है वह ज्ञान नेत्र से ही दिखाई देता, ये माइक नेत्र से नहीं दिखाई देता। इसीलिए कहते विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषस्तु पश्यन्ति, तो जो विमूढ़ है वो तात्विक रूप को नहीं देखते। नानु पश्यन्ति मैंने तात्विक रूपम, तात्विकम रूपम न पश्यन्ति, माइकम रूपम तो पश्यन्ति, सात्विक रूप को नहीं देखते हैं, माइक रूप को तो देखते हैं, और ज्ञान चक्षु जो है वह देखता है, वो सभी अवस्थाओं में उसी को एक ही को देखता है। तो क्यों नहीं देखते हैं, ज्ञान चक्षु सबका क्यों नहीं खुला हुआ है, विमूढ़ क्यों संज्ञा हो गई? तो ऐसा समझना चाहिए कि दृष्टा दृष्टे विषय जो है ना, कि विषय भोग की जो वासना है वो वासना के कारण ही जो है वह सबका चित्त जो है वह आवृत हो जाता है। दृष्ट पदार्थ अदृष्ट पदार्थ विषयक जो वासना है वो वासना से जो है आकृष्ट चित्त होने से स्वरूप नहीं दिखाई देता, यही हेतु है और तो कोई हेतु नहीं है। इसलिए वो क्या जानता है अपने को, वो अपने को दूसरे रूप में जानता है, अहम कर्ता अहम भोक्ता, क्षेत्रज्ञ स्थिति में नहीं रह पाता, वो कहता अहम करता, अरे भाई कर्म किया है तो भोग भोगने पड़ेगा है। थोड़ा जो आ गया तो कहा बड़ा सुखी हूँ इस समय, सब परिवार अपने बस में है, बच्चे भी कहना मानते हैं। और फिर दूसरे दिन क्या कहेगा, पहले दिन आप पूछेंगे कैसे हो, हाँ बड़ा सुखी हूँ कोई संकट नहीं है। दूसरे दिन पूछे, अरे महाराज बड़ा दुख आ गया, पत्नी मर गई, लड़के अपना कहना नहीं मानते। ले अब देखो यार, डॉक्टर ने कह दिया तुमको डायबिटीज हो गया, क्या करें, खा भी नहीं सकते हैं, पी भी नहीं सकते, बड़ा दुखी हो गया। इसलिए एक क्षण में सुखी होता है, दूसरे झटके में दुखी होता है, तब तक तीसरे दिन आ रहे कहां क्या बताएं महाराज, एक जो अपना शत्रु है उसने मार दिया, सिर ही फूट गया, देखिए पट्टी बधाई हुई है, अब मैं मर जाऊंगा जीऊंगा नहीं, मेरा तो सब कुछ नष्ट हो गया, लड़का ही मर गया, क्या कहूं। इसी प्रकार उसको दिखाई देता है, उसको दिखाई क्या देता, उल्टे ही दिखाई देता, जैसे पर्दे के ऊपर हमको दूसरे दिखाई देता, जो है नहीं वही दिखाई देता, और जो वास्तविकता वहां है वो नहीं दिखाई देता। ऐसे आपका जो स्वरूप है वो आपको नहीं दिखाई देता है, उसके लिए ज्ञान चक्षु चाहिए, और जो नहीं है माया उसी को दिखाती है, माया का तो काम ही है कि जो नहीं है उसी को दिखाना। बस यही एक जो है संकट सब जगह चल रहा है कि विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, इसलिए ज्ञान चक्षु को खोलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। थोड़ा सा भाष्य देखिए, उत्क्रामंतम परित्यजन तेजंतम, किसको छोड़ता हुआ, उपात देहम पूर्वोपातम, पूर्वोपात जो देह है, पूर्व जो गृहित देह है उसको परित्याग करता हुआ, स्थितम वा देह तिष्ठंतम, स्थितम का अर्थ कर दिया देह तिष्ठंतम, दूसरा जो है शरीर धारण कर लिया उसमें तिष्ठंतम, भुंजानम वा भुंजान, भुंजान क्या है, यहां भोग और कोई चीज नहीं है, भोग है ये अनुभूति, समझा कि नहीं, जानने का नाम है भोग। इसलिए कहते शब्दादीन च उपलब्ध मानम, शब्द स्पर्श रूप रसगंध को ग्रहण करता है, तादात्म्य से भोग मालूम होता है, ग्रहण ही भोग होता है, गुणान्वितम सुख दुख मोहाख्य गुणे अन्वितम अनुगतम संयुक्तम इत्यर्थ है, एवं भूतम अपि, देखिए थोड़ी टीका देख ली, सन्निहित सन्निहित तमत्वेन दर्शन योग्यम अपि। अच्छा ये बताओ कि जगत नजदीक है कि आपका स्वरूप नजदीक है, आपके यानी ईश्वर आपको सबसे नजदीक, आपका ईश्वर स्वरूप ही सत्य है, बाकी सब तो बाहर है, इसीलिए उसको इदम क्या करके नहीं जान सकते, बाकी सबको इदम करके जान, जिसको आप इदम करके जान लेंगे वो आपसे पृथक हो जाएगा, पर स्वरूप को इदम तैयार करके इसीलिए नहीं जान सकते कि वो आपका स्वरूप भूत है, उससे नजदीक नजदीक तो कोई हो ही नहीं सकता, अभिन्नता है। तो इसी बात को लेकर के कहते हैं कि सन्निहित तमत्वेन दर्शन योग्यम अभी, मानी वो तो पहले दिखना चाहिए ना, ये जगत में बहुत विलक्षण है, देखिए पहले आपको वस्तु दिखती है कि पहले प्रकाश दिखता है, पर कोई भी ऐसा नहीं जानता, सभी यही वर्णन करें, घट देखा हमने, पट देखा, ये आदमी देखा, ये देखा, ये देखा, अरे प्रकाश के बिना कहीं देखा इसको, आपका प्रकाश स्वरूप व्याप्त है तभी आपने देखा, लेकिन ऐसा देखने नहीं देती माया, उसको नहीं देखने देती, इंद्रियों का उपयोग जो है बहिर्विषय में ही होता है ना, परांची खानी विपरीत स्वयं भूत अस्मात् परां पश्यति। इसीलिए कहते हैं कि ऐसा आत्मा होने पर भी दर्शन योग्यम अपि विषय पारवश्या, बस बहिर्मुख विषय परवशता हो गई ना, परांची खानी विपरीत स्वयं भू हो गया। इसलिए विषय पारवश्यात् विषय की परवशता से आत्मानं सर्वे न पश्यन्ति, आत्मा को सभी नहीं देखते हैं। इति भगवतो अनुक्रोशम दर्शे, भगवान को यानी कभी कभी कोई बात बार बार कहे और पास में चीज है पर जो है वह सुनने वाला उपेक्षा करे नहीं देखे तो बड़ा अनुक्रोश होता है मन कि देखो है पासे भाषे में। उन्होंने कहा ना, पतंजलि जी ने कहा कि बड़ा आश्चर्य है, बहुत ही विलक्षण माती हो। कहा क्या हो गया? का आनंद सिंधु सर्वो किलो को, आनंद सिंधु सर्वो किलो को मग्नो पि नाचामति नेक्षते च, आश्चर्य मेतन मृग तृष्णे काम है भवांबु रासो जो है रमते मृषैव। कहते सभी जीव जो है अपना आनंद स्वरूप जो है आनंद सिंधु में मग्न है, उससे बाहर तो है ही नहीं ना। लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि न उस स्वरूप को देखते हैं न जो है उसका आनंद अनुभव करते हैं। आनंद समुद्र में बैठा है पर आपने आनंद स्वरूपता का अनुभव नहीं करता, देखता ही नहीं उधर। कहा क्यों नहीं देखता? कहा वो इसकी वो ये परांची हो गया ना, नेत्र बाहर है तो वहां क्या दिखता है? वह बाहर है रेगिस्तान, तो रेगिस्तान में जो है वह वो किरण में जल दिखाई दे रहा है। तो सोचता है कि देखो वहां जो है जल है और वो जल मिल जाए तो हमारी प्यास बुझ जाए। प्यास बुझाने का इसको जो है समुद्र अंदर है और देखता है बाहर है। तो मृग तृष्णिका का जल जिसमें है ऐसे भवांबुरासो रमते मृषैव, दिन रात इसी में दौड़ता रहता, ये मिल जाए तो ये मिल जाए तो प्यास बुझ जाए, ये मिल जाए तो प्यास बुझ। अरे वहां है ही नहीं है तो प्यास क्या बुझेगी तू? वहां जब जल है ही नहीं है तो प्यास कहां से बुझेगी? जगत में जब सुख है ही नहीं है तो वहां से कहां तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी? और सब बाहर से जो है निवृत्त होकर के अंतर्मुख नहीं होता है, जहां ये बैठा है इसका स्वरूप ही जो है आनंद समुद्र है, तो उसको देखता ही नहीं, क्या करे? तो इसीलिए कह दिया कि न पर जो है सन्नी, इसलिए भगवतो अनुक्रोशम दर्शयति, अनुक्रोश भगवान को है कि एवं भूतम अपि इनम अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्तम, अत्यंत सन्निकट स्वरूप भूत जो परमात्मा है, विमूढ़ा, विमूढ़ क्यों है? दृष्टा दृष्ट विषय भोग बला कृष्ट चेतः, ये दृष्ट अदृष्ट जो विषय भोग है उसे उसी के द्वारा जो आकृष्ट है, भोग बल से आकृष्ट है चित्त जिसका, इसलिए अनेकधा मूढ़ा विमूढ़ा नान उपस्य अनेकधा मूढ़ा, एक जगह नहीं ये मोहित हो रहा है, सब जगह मोहित हो रहा है, जिधर उसकी दृष्टि जाती है उधर मोहित ही हो जाता है। नान उपस्यन्ति अहो कष्टम वर्तते इति अनुक्रोशति च भगवान। थोड़ी टीका देखिए, सन्निहित तमत्वेन दर्शन योग्यम अपि, ये हो गया तही केशाम आत्मदर्शनम तदा, तो क्या फिर जगत में माया में तो सभी हैं तो किसी को आत्मदर्शन भी होता है? कहते हाँ होता है, किसको होता है? ये तो पुनः प्रमाण जनित ज्ञान चक्षुषः, जो ये मन को प्रमाण नहीं मानते हैं, इंद्रिय को प्रमाण नहीं मानते, शास्त्र को प्रमाण मानते, ये मन को प्रमाण नहीं मानते। वो कहा ना भगवान ने, कार्याकार्य में क्या प्रमाण है, शास्त्रम प्रमाणम थे। जिन्होंने एक ही प्रमाण मान लिया है कि शास्त्र जो कहता है वही अपना हित है, और जो नेत्र दिखाता है वो नहीं ठीक है, शास्त्र जो कहता है वो ठीक है। तो शास्त्र प्रमाण जनित, जो प्रमाण जनित ज्ञान चक्षु है जिनके पास, ये ज्ञान चक्षु मिलता है कि शास्त्र प्रमाण जनित ज्ञान चक्षु होता है, ज्ञान को ही चक्षु मान करके वो व्यवहार करते हैं। इस नेत्र जैसा दिखाता है उसको कभी भी नहीं मानते। नेत्र कहीं सुंदर दिख रहा है, और ज्ञान से जब विचार करते शास्त्र से तो वहां पर असुंदरता प्रकट हो रही, तो जानते थे ये धोखा है, ये धोखे का काम है, ये काम धोखे का है, ये सच्चाई का काम नहीं है, ये खोटा काम है। तो शास्त्र जनित ज्ञान चक्षुषः त एनम पश्यन्ति, वो इसको देखते हैं ज्ञान चक्षुषो विविक्त दृष्टयः, जिसको सद सद विवेक करने का जो साफ है दृष्टि, साफ जिनकी माया का आवरण जिनकी दृष्टि पर नहीं है, वही ठीक ठीक जो है यहाँ पर जो है वो देखते हैं। तो उनको दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है कि ये सारे के सारे व्यवहार में है? ये सारे के सारे व्यवहार में बिल्कुल आत्मा पृथक ही दिखाई देता है। जैसे सारे के सारे चित्र व्यवहार में पर्दा पृथक ही दिखाई देता है, इसी प्रकार सारा का सारा जितना व्यवहार हो रहा है 24 घंटा का, इसमें आत्मा बिल्कुल पृथक दिखाई देता है। उनकी दृष्टि वहीं टिकती है, उनकी दृष्टि इस माया में नहीं टिकती है, यही जो है विलक्षणता है। तो ज्ञान चक्षुष पश्यन्ति अभिमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, विमूढ़ जो है वह माया का आश्रय लेने के कारण वह जो है वह नहीं देखते हैं, उस आत्मा का दर्शन नहीं होता, माया का दर्शन होता है और फिर कोई होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं शब्देन ज्ञान चक्षुष शब्देन न्याय अनुगृहीतम शास्त्र ज्ञान साधनम उक्तम तत्किम इदानीम शास्त्र मात्रेण न्याय अनुगृहीतेन आत्मानं पश्यन्ति नेत्या। ज्ञान चक्षु जब कह दिया ना, तो न्याय अनुगृहीत शास्त्र ये कहा था ना, तर्क को अनुग्राहक मानते, शास्त्र को मुख्य मानते। अपने यहां तर्क रहित की बात नहीं है, पर शास्त्र को पहले प्रधान बना करके और तर्क के द्वारा उसको समझने का प्रयास कर, तो तर्क जो है शास्त्र को काटने के लिए नहीं है। जो हमारे पास तर्क है बुद्धि, वो शास्त्र को काटने के लिए नहीं है, शास्त्र को समझने के लिए। शास्त्र एक अनुभूति, अब अनुभूति जो है वह कैसे उत्पन्न होती, झट से नहीं होती ना। जैसे क्या है कि किसी को 50 वर्ष की अनुभूति, अब उस विषय में कोई अभी 5 वर्ष चला है, तो 50 वर्ष वाले की जो अनुभूति है वो अनुभूति को समझने के लिए आपके पास क्या पहले उपाय है, श्रद्धा छोड़ करके कोई उपाय नहीं, क्योंकि आप 50 वर्ष जब उस विषय में लगेंगे तब ना आपको वो अनुभूति उत्पन्न होगी। अब उसका लाभ लेना हो तो श्रद्धा छोड़ करके क्या उपाय है, समझ में तो आएगा नहीं। ये एक जटिल समस्या है, ये व्यवहार में एक बहुत बड़ी जटिलता है कि जब शक्ति जो है शरीर में उछलती है तो अनुभूति नहीं रहती, अनुभूति बहुत कम रहती, और शक्ति रहती एक अवस्था है कि जिसमें शक्ति बहुत का उद्रेक रहता है, और जब अनुभूति आती है बुढ़ापे में तो शक्ति नहीं रहती। एक जटिल है, वृद्धावस्था में बहुत प्रकार की अनुभूतियां आती हैं, तब वो पश्चाताप कर सकता है पर कुछ कर नहीं सकता है, उसमें बल नहीं रहता, साहस नहीं रहता, नहीं कर पाता। अब इसको, इसके लिए जो हजारों वर्ष की अनुभूति जो है, हजारों वर्ष जो इन्होंने ध्यान भजन करके जो निर्विकल्प समाधि लगा करके जिन्होंने जो अनुभूति प्राप्त की, शास्त्र का साक्षात्कार किया, उसको ज्यों का त्यों गृहित करने के लिए श्रद्धा छोड़ करके कोई उपाय नहीं। अब श्रद्धा से पहले शास्त्र को आप पकड़ लीजिए, क्योंकि वो अनुभूति है, फिर आप बुद्धि तर्क को लगाइए तो बात समझ में आ जाएगी। और तर्क को केवल काटने में लगाइए तो बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपने यहां यही माना कि न्याय अनुग्रहित शास्त्र, शास्त्र मुख्य है और न्याय उस पर अनुग्रह करने वाला है, उससे पुष्ट होता है। तो न्याय अनुग्रहितम शास्त्रम, यही ज्ञान साधनम कहा गया। अब एक चीज कहते हैं कि तत्किमिदानीं शास्त्र मात्रेण न्याय अनुग्रहीतेन आत्मानं पश्यन्ति, केवल यही एक उपाय है आत्मदर्शन का कि और भी कोई उपाय हो सकता है? केवल एक उपाय यही है कि शास्त्र के द्वारा ही आत्मदर्शन हो सकता है? तो कहते नित्या केचित्तु यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्तात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यतीतसः। कहते हैं कि देखिए, ऐसी बात नहीं है। इसमें एक बात ये भी है कि न्यायानुगृहित शास्त्र में अहर्निश श्रवण मनन निधि ध्यासन करते हुए जो लोग हैं, उनमें भी कोई आत्मदर्शन कर लेते हैं, कोई नहीं कर पाते। एक ही गुरु है और गुरु के पास जो है वह 50 शिष्य हैं, और सभी जो है नियम से लगे हैं, सभी में श्रद्धा है, ऐसी बात श्रद्धा नहीं है, ऐसी बात नहीं, और वहां की व्यवस्था के अनुसार वो भी श्रवण में लगे हैं, मनन में लगे हैं, निधि ध्यासन में लगे हैं, जैसे हम सभी लगे हैं श्रवण मनन निधि ध्यासन में। पर इसमें कोई जो है गृहित कर लेता है, कोई गृहित नहीं कर पाता, इसमें क्या हेतु? क्योंकि पढ़ाने वाले गुरु तो एक ही है, और सुना भी एक प्रकार से जा रहा है, और परिश्रम भी होता है, फिर सभी एक समान गृहित क्यों नहीं करते? इसके लिए कहते हैं कि देखो, इसमें हेतु है। जो ये कहा था ना, पहले कहा था ना, ज्ञान चक्षुषा कहा था दशे में ना, ज्ञान चक्षुषा विमूढ़ा नानुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा, तो ज्ञान चक्षु का ही ये विवरण है। वो कैसे हैं कि ज्ञान चक्षुषा जो है वह आत्मनि, यहां पर है आत्मनि अवस्थितम एनम, ये है ना, आत्मनि अवस्थितम, माने अपने बुद्धि में अवस्थित। अवस्थित का अर्थ कुछ लोग यही लेते हैं प्रतिफलित, अवस्थित का अर्थ लेते हैं बुद्धि में प्रतिफलित। एनम आत्मानम, ये जो है वह आत्मा को यतंतः, यतंतः कौन हो गया, यानी ध्यान आदि के द्वारा प्रयास करते हुए। योगिनः, योगिनः एव पश्यन्ति, ऐसा समझ लीजिए, यहाँ च अवधारण में ले लीजिए, योगिनश्च है ना, योगिनः एव पश्यन्ति न अयोगिनः। प्रयास करने वाले तो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, पर प्रयास करने वाले में एक योगी है और एक अयोगी है, अंतर लगा ना, एक तो योगी है और एक योगी नहीं है। तो योगी प्रयास दोनों एक समान कर रहे हैं, पर योगिनः एव पश्यन्ति, योगी ही जो है उस आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। कहते दूसरे जो है यतमाना, अब दूसरे प्रयास करने पर भी यदि अकृतात्मा है ना, अकृतात्मा यानी अपने अंतःकरण को उन्होंने निष्काम कर्मानुष्ठान के द्वारा, सेवा के द्वारा शुद्ध नहीं किया, तो अकृतात्मा है। तो जो अकृतात्मा है, यज्ञादि के द्वारा जो है वह शोधित अंतःकरण वाले नहीं है, इसलिए कैसे है अचेतसा, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, वो बाहर से विवेक की बात पढ़ लेता है, समझ लेता है, पर अंदर से विवेक नहीं होता, विवेक की पंक्ति लगा देगा वो, पर वह विवेक अंदर से नहीं उसको उठेगा, वो पुस्तक में विवेक रहेगा, अंदर से स्वतः नहीं, उस हृदय में, उस मन में जो है वो विवेक नहीं जागरूक होगा। इसलिए कहते हैं कि वो अचेतस है, अचेतस विवेक से शून्य है, वो नैनम पश्यन्ति, वो जो है वह नहीं। तो जो मूढ़ा कहा था ना, विमूढ़ कहा था, तो ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति इसको तो ऊपर में कह दिया है, और विमूढ़ा नानु पश्यन्ति इसको नीचे में कह दिया। यतन्तोपि अकृतात्मानो एनम अचेतसः न पश्यन्ति। कोई लोग ऐसा मानते हैं कि एनम, जो एनम है परामर्शक होता है ना, तो एनम जिसको अभी कहा था कि वहां पर कहा था कि जो है ना कि ये उत्क्रांति इत्यादि से रहित असंग है आत्मा, और इसी को कहा था उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानम व गुणानिकम है, इसी बात को कहा था ना, तो इसी को लेकर के एनम को परामर्शक मानते हैं कि एनम उत्क्रांत्यादिहीनम असंगम विभुमात्मानम पश्यन्ति। तो एनम से उन शब्दावलियों का जो है परामर्श ले लेते हैं। तो क्यों नहीं दूसरे देखते, तथा दूसरे इसलिए नहीं देखते कि अचेतस है ना, अनिर्जित चित्ता, उन्होंने चित्त को जीता ही नहीं, जिसने चित्त को जीता नहीं है उसका चित्त जड़ के साथ मिलकर के जड़ हो जाता है, और जिसका चित्त जड़ रूप हो जाए वो स्वयं कैसे होते हैं, जड़ रूप हो जाते हैं। तो जड़ में जैसे ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, ऐसे उनमें ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। जैसे चित्त को जिन्होंने नहीं जीता है तो चित्त रहेगा बहिर्मुख, तो बहिर्मुख रहेगा तो बाहर जड़ को पकड़ेगा वो चित्त, तो जड़ के साथ तादात्म्य करके निरंतर लगा रहेगा। तो जड़ में जैसे जो है विवेक बुद्धि नहीं है, ऐसे उस चित्त में विवेक बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, प्रयास करता है। इसलिए साधक को इसमें सावधान रहना चाहिए कि प्रयास करते हुए भी स्थिति नहीं बन रही है, तो कहीं न कहीं कोई दोष तो है ना, कहीं न कहीं जो है बधी है। कितना प्रयास करने पर नौका आगे नहीं बढ़ रही है तो नौका कहीं न कहीं बधी हुई, कोई रोक करके उसको रखा है, नहीं तो उसको आगे बढ़ना था। पहले हम लोग जाते थे वहां काशी गंगा जी पार जाते थे, एक दिन थोड़ा अंधेरा ही था, हम और गंगे जी जो है वह उठे कमंडल चल दिए, अब था अंधेरा घाट पर, और वो सब सोए थे नौका वाले, तो नौका जो है जो ले जाते वो नौका को उन्होंने रस्सी छोड़ दिया और हम बैठ गए, वो चलाने लगे। अब वो नौका यहां से वहां तक जाए और वहां से फिर लौट करके चली आ गई। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तो उन्होंने कहा कि क्या भूत कोई है क्या यहां पर जो है वो इसको खींच रहा, कैसे खींच ली। अब तीन चार बार प्रयास किया उन्होंने यहां से वहां तक जाए वो नौका, अब वहां से एकदम जैसे कोई जबरदस्ती खींच लिया ऐसे खींचा, तो इतने में वो जग गया नौका वाला। अरे उसने कहा स्वामी जी जो है वो दूसरे तरफ भी बधी हुई है नौका, उनको एक रस्सी सीधर बांधा था, एक रस्सी सीसर बांधा था, एक रस्सी खोल दिया था उन्होंने, एक रस्सी खोला नहीं था, तो रस्सी जहां तक ढीली हो वहां तो नौका जाए, और फिर उसके बाद एकदम जहां तनाव पड़े तहां खींच करके अंदर चले आएगा। तो ऐसे प्रयास तो जो है वो चलाने का प्रयास तो चल रहा है, पर नौका आगे बढ़ करके फिर पीछे खींच जाती है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं वो बढ़ी है, और उसको खोलना साधक के लिए बहुत आवश्यक है, उसको न खोलने से जो है आगे नहीं बढ़ती है नौका। यहां पर कुछ लोग ऐसा मानते हो पाषाण तुल्य इसी प्रकार है, क्योंकि जड़ के साथ जो है उनका तादात्म्य हो जाने के कारण जैसे जड़ में विवेक नहीं अंदर से